בבוקר עם חיוך גדול, קופץ על המיטה, עושה קולות של תרנגול, מטפס על העצים, על הדשא מתגלגל, אוהב לרקוד, אוהב להשתולל. עוצם את העיניים, נושם את האוויר, ופתאום בלי שום סיבה פוצח לי בשיר. אני ילד, ילד, ילד, אני ילד, ילד, ילד של החיים. אני ילד, ילד, ילד, גם הטוב להשתולל. אני ילד שאוהב כל הזמן להתבלבל, אני ילד שאוהב את החיים ולעשות מסיבות עם בלונים. איזה כיף להיות מבולבל בל בל, מערבב סוכריה עם חרדל דל דל, אוכל מהעוגה והיא שלמה, מה מה זה אצלי בנשמה, מה מה מה. פרי דרי דרים פידורי לרם, פרי דרי דרים פרם. לפעמים אני אומר לעצמי, די מספיק עם כל הבלבולים, אולי תהיה כבר בן אדם רגיל שנועל סנדל בקיץ ובחורף פעיל. ואז אני רואה חיוך של ילד וצחוק של ילדה מתחיל להתגלגל, רק אז אני מבין שלא טעיתי ושוב אני מתחיל להתבלבל. איזה כיף להיות מבולבל בל בל, לערבב סוכריה עם חרדל דל דל, אוכל מהעוגה והיא שמה, מה מה זה אצלי בנשמה, מה מה מה. פרי דרי דרים פירו דירם, פרי דרי דרירה. איזה כיף להיות מבולבל בל בל, להרבה סוכריה עם חרדל דל דל, אוכל מהעוגה והיא שלמה, מה מה זה אצלי בנשמה.